Menyanyikan lagu untukmu, lagu senang berindu, lagu kenangan masa lalu. Waktu kau masih di sampingku, lagu ini lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenangan. Lagu ini lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku menyanyi.